آله وصحبه بعدد ذرات الوجود وبعدد معلومات الله تعالى. الحمد لله يشفى نمازان مقرر شده وانگه توفیق الله تعالى بوتي فضل احسانا عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ بوتی فضل کرم قبولیت شرف ہم نصیب فرمانی. شپگین شپے تراویحاں بعد از فاتحہ شریفہ با سورہ مبارک یاسین سومی رکوع تلاوتا شروع بوتا و به سوره مبارکه زمر قسمت مهمی تمام بوتا. قرآن عظیم ہے، هر سوره و قرآن پاک ہے، ہر ایک حرفی بعظمت ہے، ہر جملے قیمت دار ہے. قرآن مجید ایک حرفی قیمتا، هفت آسمان و هفت زمین و عرش و لوح و قلم و کرسی ای قیمت بتن نکنا. ولی حیف حال انسانیت کے یہ نعمت عظما و عظیمی کہ اللہ پاکا بوتی فضل و احسان نصیب فرمانتا، بوتی پاکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا نازلی فرمانتا، و نبی کریم علیہ الصلات و التسلیم زحمتان و جان فشانیان و مجاہدت ها و دعاهای مبارک برای امتا و حضرت تلاش و محنت و بیان و توضیح و تبلیغ برکتا و در معیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے جان نصارین جان فدائین یاران و صحابہ کرام، آئیے اولاد و فرزندان و اهل بیت جان نصاریانی برکتا و همه پهم رنده صحابه شاگردانی جان نصاری و این امت خوبی افراد این نعمت عظیم شان به عالم به دنیا رسینگ بوتا. و مروچی هنچکه پیغمبر خدا علیه السلام پیشین گویی فرماینتا که دار و دنگرانی لوگی و خشت و گلانی لوگی پشت نکپی که او دا اللہ تعالی دینا اسلاما ایمانا یا پزور یا به رضا و رغبت داخل کن. مروچی مسلمین ہے، علماء مبلغین ہے، خدمت و دعاگویانی دعایانی طفیل اللہ بوتی فضل احسانا قرآن مجید نعمت ای امت اطفال طفلانی کودکانی مردینانی جنینانی و پیرینانی جوانانی مغزانی و دلانی و سینان تا جاگزین فرمائند. مزنی نعمت و احسانی الحمدللہ ثم الحمدللہ. قرآن پاک با ای عظمتی که چه انسان فهم و قابلیت بالاتر و فراتر ہیں، اللہ پاک عام فرمائنتا و شیعہ بزانی کے بعضی صورتان اللہ تعالی ہے مقام خاصی عطا کتگا و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائنتا دو روایت ہے مختصرا نسبت به سوره یاسین. من عرض کنگیگین که کلمه یاسین بعضی فرمانا ای رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارکی نام ہے. و ای دو معتمدین کتاب مشتمل برنامه های مبارکه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یکی حدیقة الصفا فی اسماء النبی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک علیہ السلام 1177 نام مبارک مجموعین، یہ کتاب تاہم یاسین شریف کو عنوان نام مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنا گوتا. و ہم کتاب دوم معتمد کہ عالم جلیل القدر و معتمد یا نوشتہ رند آپیشگی مزرگوارا حضرت سیدی مخدوم مولانا محمد حاشم تتوی سندی رحمت اللہ علیہ، از اکابر علماء و از اکابر اولیاء اللہ ہیں، کہ کراچی چند کلومتر آدم تتے روستای قدیم تو کا واجہ قبر مبارک ہیں، مشہور ہیں کہ وہ واجہ وقت کے روزہ اقدس ہے برابری چہرے انور پیغمبر علیہ السلام حاضر ہو و سلامی عرض کو چہ روزہ مطہر یا جواب یہ وعلیک السلام یا او علیکم السلام یا محمد ہاشم تٹھوی، تو محمد ہاشم باز ودا و اشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزیں حدیثاں یہاں تک کسی من دیما درود وانی محمود اشکنوں جواب دیوں و کسی سلام رہ دا ہم علیک گروں. حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ مشہور ہیں، در سال 555 ہجریہ وقتی کہ برا عرض سلام روزے مطہر دیما حاضر ہو، عالم عشق تھا یک دو جملہ دو بند شعر چی واجد دفاع درہ تھا کہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلوها تقبل الارض عنی وهی نائبتی وهذه دولة الاشباح قد حزرت فامدد یمینک کی تحزا بها شفتی. یا رسول اللہ، در زمان دوری که من چتی دربارہ دور بتگوتی ملک تو کا، میں ہموارا ہوتی روحا قاصد کو تھا بجائے من تی بارگاہ بھی السلام من کا برسینی عرض بکا. اما اشن کہ ہنو منا بتا یہ شرف توفیق حاصل بتا کہ یہ منی سرمایہ وجود ہنو تی دربارہ حاضر مشتاط ہے، من تی دربارہ باوتی تمام وجود اثر تا پا حاضری شرف من دیکھ بتا میں دا اشتاط ہے عنایت کا موتی راستی دست مبارک دراج کن تا موتی لونٹانا لذت اندوز بکنو بوسے شبید. صدہا اولیاء اللہ جمع تو کا کہا حضرت از جملہ آیا حضرت شیخ اقدس سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آیا گواہ بتا شئی واجہ یہ منظرے یہ معجزے نبی علیہ السلام یہ واجہ یہ کرامت ہے کہ دست مبارک چ روزے اطہرا ظاہر ہوئی واجہ بوسادا. بعدن ای واجہ برای تواضع عزا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے او تے دور دا گشتی ظاہرا من لگت کر. اما ہمی بزرگان اہل سعادت و اہل کرامت ودا تمام اب یہ واجہ دستہ بیعت کو برائے فضیلت برکت حاصل کرنے گا کہ اتنی دست در دست مبارک رسول خدا علیہ السلام بتا یہ دست شگب تو بو سیدا بیعت شو. ہمیں کتاب تہا و آ کتاب حضرت مولانا محمد موسیٰ خان روحانی رحمت اللہ علیہ برکات مکیہ فی الصلوات النبویہ تہا رند آواز ای واجہ کتاب کے نوشتگی 300 خردی سال ہے، مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ و حضرت مولانا موسیٰ خان رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہمیں تقریباً مثلاً 10 سال اخیر 15-20 سال اخیر رہ گئے. اسی طرح ہم یاسین جز نامہائے مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول و آخر بعد درود نوشتہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت والد رحمت اللہ علیہ جمع حردی گدا کہ میں اس کو وقتی سورہ مبارک یاسین بنت دیما یاس برا پشتہ مشتی یاسین بحرمت یاسین، یاسین ببرکت یاسین، یاسین بکرامت یاسین، یاسین بشرافت یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. بزرگان فرمانا یہ یا اسین یا حرف ندا ہے، یا سین یہ مفصل ہیں اجمال ہیں، سید المرسلین ہے، یاسین یعنی یا سید المرسلین، اے سرور و آقائے پیامبران صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جہت مختصر عرائضیت ہے، اما فضائل کے احادیث شریف تا جاتا ہم بھی شمارا حدیثان تا سورہ یاسین قلب القرآن کو شروط ہے، یہ قرآن دل ہیں، قرآن قلب ہیں. دیکھیے حدیث آتا کہ یاسین شریف ہے یک بری تلاوت کنک 10 ختم قرآن برابر ہیں، 10 ختم قرآن برابر. دیگه حدیث آیا تھا کہ یاسینا وتی مردگانی موت نزدیک آنی نزع حالت سکرات شروع بھی بانی تھی تلاوتی کنی، یک نفری دو نفر سے نفر ہر چی کی بھی وہ دوانو کو بان انتی قدیمہ بلوچستان تھا میں روس سایا نہیں تھا کہ عموماً بلوچستان تھا قرآن وانو کم بوتا ملا کم مگ بوتا و یا کسی کے ملا ببی تو پتا سورہ مبارک یاسینی یاد ببی کم بوتا و راہ دقل یک ملا یہ درش گیتا اگر وہ تھی روستا یا نہ بوتا چ روستا مجاورہ یا کی یار تگش کہ میں مردم در حال نز ان در حال مرگ ان در حال سکرات ہیں ہم یہ حدیث شریف سر عمل اس کتا کہ آئیے یاسین ابوان انگا مشہور ہیں کسی فلانی ہے یاسین ابوانی یعنی ای موت نزدیکی بھائی سر یاسین ابوانی. بعضی مناظر مردگانی لوگانی من یاد ہوں تھی ہردی کودکی ہے کہ من گزر بوتا میں والد رحمت اللہ علیہ ادا نشتہ ان بالا سرا ادر حال نز بوتا سورہ مبارک یاسین قرآت فرماتا با آواز بلندی بنتا مردگی کہ آئی نزدیکا سورہ یاسین وانگ بے بھی سورہ رعد وانگ بے بھی آئی سکرات اگر سخت ہیں اللہ پاکی آسان فرما. اے اللہ بتفعل ای ماہ بتفعل ای لحظہ و وقت بتفعل ای شب بتفعل ای مکان یا رب العالمین میں موت سکرات ابر ما آسان فرما و اللہم حون علینا سکرات الموت و اعنا علی غمراتها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتی رحلت جنگ داس وقتا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ام المؤمنین طیبہ طاہرہ مطہرہ انیسا و مونسی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی کہ ما پیسرا ہنچو گمان کو بلوچانی ہم عقیدہ ہمیں ہوتا کسی موت سکرات سخت بھی بزان معاذ اللہ اشومی مردمی نا بی بی فرمائیں بلے ہنچی حالات خاص سختی یہ ظاہر بان کہ خلاف معمول ببا شاید اللہ عالم بے امور عباد ہی ولی اسی کے سکرات جن سخت ہو گئے اسی نشانے آ شخص بدی نہیں. بی بی فرمانی کہ مائی غمان ہمشیہ طبق معمول مردمانی نظریات ہے عامے عرب ہے بل وقت کے احساس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقتی منی بغل تو کا یا واجہ رحلت فرمائیں واجہ موتی سینہ داشتگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک منی زنو کہ منی سینہ درمیانہ و حضرت وقتی کہ من چې دنیا روغې کمو کې دشواری موت احساس کو. حضرت بار بار کاسے آپ ایرا دست مبارک ہمیں کاسے تھا ایر کو وہ تی دیما پری مرشت و فرمانتی اللہم ان للموت سکرات. سکرات مانا سختی. ہاں جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. قرآن عظیم سورہ قاف تھا دیما یہ تو راوی ہنتا کہ اللہ تعالیٰ فرمانی اے من بندہ برای مردگی خطاب بھی مردگاں موت سختی ہما پہ گوشک بوتا حق بطور حق تھی سرا جاتا ہمیشہ. حضرت دعا فرمائی اے اللہ موت سختی ہا آپ چہرے انور فرموش فرمتی اللہم ان للموت سکرات. اے اللہ موت سختی ہا دیم عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی کمان نو زان کنا آ چیزی که ما فکر کو تکا آ غلط ہے آ اشتباہ ہے. وقتی کہ سرور انبیاء علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام رحلت وقتا سختی احساس کو مانیا نسبتا سختی ہے کہ یہ گمان نیستا من زان کنا شانتا ختم خیر ہے. علماء فرمانا اگر انسان گناہی پشکبتا سکرات موت سخت بھی ہے قبل از آئی جان کندنا روح در آگا ای گناہان اللہ پاک کا. سبحان اللہ. حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت ای لقبی تمام امام اہل سنت امام چاری امام ولی ای واجہ امام اہل سنت بخاطر قصہ عظیمی کے بخاطر قرآن مجید بحثا معتزلی خلیفہ وقتا مامون الرشیدہ زندان کو یہ وجہ اور شلاق شجا یہ وجہ موت وقتا ای چوک عبداللہ بالا سرا ہمیں ناراحتی حالت موت ہے واقعاتی بازی ہاں تمہارے بیان تفصیل منظور نہیں. اورا یا وقتی یک لس خندی کتی تبسمی کتی خندی جتی نرمی چوکا گو بابا یہ تبسم ہنگی اکندہ دنیا تی جدائی غم تا غمگین ہے وقتی موت سختی وقتی تی تبسم ای وقتی گوشتی ماں خوشحال بوتوں کہ ہمیں فرشتیاں ماموران کا منی روح ہے برگے کشگے قبض کنگے موت ملائکہ حاضران تو منی روحا قبض کنگا ہمیں ودی یکیہ آدگر اگوا کہ یک گناہی دیگری منتا کم کی سختی بگر سختی کشک بلی ہمیں یکیہ معافی بخش دیگر فمشا ما خوشحال بیتوں کہ الحمدللہ ملک زبانہ میں اشکنگوں کہ یک گناہی منی بات پس کب تا آئیان بے ہمیں موت کم کی سختی سکرات معاف کنگ ای باز پر خطرین لحظه ای برای انسان دیما پیدا گیم اگر اللہ پاک ای خطرہ برطرف مکان اذا کمک مکان نصرت غیبی و لطف الہی شامل حال میں بھی خیلی پریشانی ہیں کہ تمام انسانانی کمر پرشتا ہمی فکر غما لذا ہمیشہ مردم دعا بکان اللہم ہون علی سکرات الموت و اعنی علی غمراتها. اے اللہ منی موت سختیان اے اللہ آسان کا منی سرا و موت سختیان سرا منا کمک بدے نصرت بفرمائے. لذا حدیث آیا تھا کہ اموات یعنی کسانی کے قریب الموت اور نزدیکا سورہ یاسین بوانے کے آنی موت نزع حالت روح در کپگ حالت اللہ تعالی آسان فرمائے کمک. یہ کس برکات ہی سورہ دیکھ روایت یہ تھا کہ کسی لوٹی آئیے شپے و روچے امور گزر ایام آئیے حالات کے یہاں پیشیاں مطابق آئی کی دل تباہ ببن تو ہما پہ کوئی دل کشی ہما پہ انجام بگرا اور سر سباہ سورہ یاسین بانی پورا کہ آ روچ تھا بیگا حالات طبق آئی کی مراد بان حالتی برخلاف آئیے مرادہ بدی حالت اللہ پیش نہیں آ رہی بھی سورہ تلاوت کرنے کے برکت اول سورہ یا فجر اذان آران قبل از نماز یا بعد از نماز یہ مردم بانی کسی یاد نہیں پہ دیمی بانی اشکال نہ داری و کسی لوٹی کہ آئیے شاپ حالات مطابق آئیے رضامندی و آئیے دل میل و توا انجام بگرا مرہ مغربہ صورت مبارکہ تلاوت یلن در یہ رابطہ ہمین قدر بس سے میں لیلت القدر بارہ حدیث شریف ایواجہ فضائل رمضان یہ حقیر ترجمہ کہ بصورت تکی شان چاپ بوتا گا فضائل اعمال رسالہ ہر چی توفیق بوتا ترجمہ پتہ چاپ بوتا گا تا یہ چاپ دو میں شیعہ رہے سومی گئے کہ تہران چاپ بوتا منتہ با ہما قدیمی چوبی دس خط تھے طریقہ چاپ بوتا لیلت القدر باریا حدیث یہ باب غالباً سومی حدیثیں یا دومی بعضی عددان ہم چنی ویسا کہ مردوں کا اینہ کا احتیاج داری دومی حدیثیں عن انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نام کیے وانو گوشی رضی اللہ عنہ شمارا ثواب رسی اگبانی تھی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ صحابہ باریا قرآن اعلان کتا کہ اللہ چنایا راضی ہیں آیا ہم چ اللہ راضی ہیں سبحان اللہ یہ شعار مسلمان ہے کہ صحابی نام کیے بانی رضی اللہ عنہ انبیاء علیہ السلام نام یہ علیہ السلام علیہ السلام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارکہ ہم سلام و نبی السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ ہم درود صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم غیر از نبی ہر کس بھی ایسرا تنہا درود و سلامانک جائز نہیں میں نزدیک مستقلاً بالتبع جائز ہیں بالتبعیتا یعنی آئین نام کو پیغمبر ناما ہور کھنک بو تو گرک بو گورا مجموعاً بانے خوب ہیں مثلا پیغمبر کو پیغمبر اصحاب و اہل بیت نام ہور گرک بھی حضرت نبی پیغمبر و آئیے اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شی خوب ہے ولی مستقل نا فلانی حضرت ابو بکر علیہ السلام جائز نہیں من ذکر حضرت عمر علیہ السلام جائز نہیں مراد بپہمی شما نا مراد دیگر یہ ہم بی چیشان شرطنی بالا تری مردم ہا خیر الخلائق بعد الانبیاء کہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی بعد الخلائق معنی چی ہیں پاکیم مخلوقات حساب کنے پیغمبران فقط ثواب کنے پیشگی نبیان ہم اصحاب بوتا صحابی بوتا حضرت آدم ہم صحابی بوتا علیہ وآلہم السلام حضرت نوح علیہ السلام ہم صحابی یار بوتا اصحاب بوتا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اللہ بہمی نام یا دیگر لقب عام مشہور ہوتے ہیں ولی تمام انبیاء علیہ السلام جند جدا کرنے باقی آیانی صحابیانا آنی یارانا تا ای امت یارانا نبی پاک علیہ السلام اصحابہ پاکا یجا بکنے چھ درستان بعد از پیغمبران برترین اصحاب انبیاء تاہا مجموعاً حضرت ابو بکر صدیق کہ خیر الخلائق وقت اصحابان پیغمبرانی آئی برترین چھ غیر اصحابان ادگران صد در صد برترین وقت آئی بارا ما نگوشیں ابو بکر علیہ السلام عمر علیہ السلام عثمان علیہ السلام علی علیہ السلام مربی ادگران ہم گوشا کسی اہل سنت تفکر مطابق جائز نہیں ولن باز کے گوشنگ گوشنگ چھ سیر بہتر ہیں یا برا میں اس میں دب چگل ہے یا کی بارا ہم آئی کہ آجام باز باز گوشنگ پیشیا مورا گرفتی نہیں اگر یکی استغفر اللہ کا اشکال نداری بہتر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آیا رضی اللہ عنہ گوشنگ یہ حضرت انس ہیں حضرت انس صحابی درجہ سک بالا ہیں حضرت انس 10 سالہ خدمت گزار نبی علیہ السلام معمولی صحابی نہیں، ہما صحابی کے یک دیدار پیغمبر علیہ السلام ہے، چہ دور یا نزدیک دیتگی آئیے خاک پادا تمامی روی زمین غیر صحابی مومن و اولیاء و قطب غوث برابر نبا. ہما صحابی کے آئی دستا حضرت امیر حمزہ شہید بوتا، آئی نام وحشی غلامیا، بلے یہ پیغمبر خدمت ایمان یا واجہ فرمائیں آنت وحشیون، آیا تو وحشی ہے؟ ہو یا رسول اللہ، آجا فرمائیں کہ حمزہ تو کشت، حمزہ کشت کے داستان سبحان اللہ. زاہدان ایک سخنرانی تھا مناسبت پیغمبر علیہ السلام ہے، شان رحمت للعالمین یہ اظہارہ کم کی گوشے زبان سرا اللہ پاک ہمیں حضرت حمزہ شہادت واقعات یارتن حضرت چ اندازہ گری تو چتو حضرت تحمل فرمائیں کہ واجہ گرے ہو کہ توار بلند بو. فرمائیں تھی کہ حضرت حمزہ لاشیدی بینی بورتا گوش بورتا گا لاپ تھل کتا جگر در کتا گا، حضرت فرمائیں کہ میں چدا فضیعتر فجیعتر سخترین جاہیہ نگوشتا تو کنچ مروج گا پیسر اگر بوتا گر ہما طائف یاد کو کودا میں نشد دوک جا سنگ بارا حمزہ پاش نک اب تا چیزی کہ من دفن کنو چی دفن کنو. حمزہ بعد من دور دیوں بلی رسترانی بورا جانوران شکما قیامتا پاد بھی اللہ دربارا و اللہ تعالی بگن دیکھ آئی ای بندہ ای منی شیری برات ای منی نسبی ناکو عمو با اللہ راہ چطو ای گوش پونز کنگ بتگ بردتا بل ما اگر ای رول بکنو ای گوہاران ناراحت ہمان بہاری ناراحت ماں لذا دفنی کنو. یا برا واجہ متوجہ بھی کہ حضرت بی بی صفیہ بنت عبد المطلب پیدا گئی واجہ توار کو زبیر زبیر عبداللہ ابن زبیر بروت مات جلوا بغیر میلی کی ناکو میں نکا کہ ایپن بگی جنینی تحمل کو تو نکا من چھ منی تحمل بالا ترین یہ سحنہ جنینی یہ واجہ دیمی مان تر رہے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی تو میا دیما مادر اسے چی بیتا زنا من چی کنو من جو صبر چی کنو ہر چی بیتا. یہ چند کلمہ بیان بو زاہدان دفتر رہبری نہاد رہبریا رندا کہ میں تمام کو خدا حفظی وقتا بعضی مزم مزنی شخصیتام اصطلاح مسئولین مهمی حیبتناکی مسئولہ یکی من دست یاد گفته گوشتی می ارس رهتن گوشتی حضرت حمزه یہ مختصر حالت تو بیان بمنا نہیں کہ ما تعمدان مجلس تا مردم بگری واینی وگرنہ ما هم روزخانی بلدی دیگر بلد ولی اشی هدف نہیں کہ ما تب بجنی بچوپین تنها بتسنو و تا بگریم انہیں کہ اگر اکس نے لبز بزرین چمان دیما بجنی ہاں بی اختیار عرش رہ از خوف الہی چانی سرا شفقتا و آن دین زحمات و خدمت اللہ راہ فداکاری امر خوب و مطلوبی ہیں. برا جس کو حمزہ تو کشت وحشی گاہی من طالبان دیما یہ حدیث کوانی تھا بخاری شریف ہے میں گوشتا بچا بخت بلوچ هم گوشن گوشی وقتی که مردم بخت دیما بی بخت که دیما بی آی کتی هر با بختی گوکا یا پشتا گورا برباد بی کسی که اللہ پاک با آی خیر لوٹی آی ادب دا ادب ادبی تعلیم دا بی ادب برباد بی ترو بی ادب تنها نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در همه آفاق زد. اللہ اکبر اللہ خیر لوٹتا گا پو وحشیا صحابہ زمرے تہا داخل کھنگی گا گورا چی ویتی بعض مردوں کو بی ادب بوتی ہیں اگر بی ادبی بوتی ہیں گورا بلا نسبت اشیا چی کو تگا وتی شیخی وتی غروری ظاہر کو تگا ہوا جم من چو کوشت من چو خنجر جات من فلان بدبخت بوتا گا گورا حضرت درازاری گشتر بوتا گا برای نابودی اللہ کے بخت ای بلند کتا همه وحشیه. خدایا پیشدارگی این که من که وقتی دوم خیری ایشی پرواه ندارم که منی بنده در منی رها به دست ایشیات به چپ ما شهید کنه. الله ادب نصیب کو جواب ادب ادب بدان. حضرت کی جس کو چی گوشی تفصیل بیان نکا حضرت کی اشت ازرده نکا گوشی حضرت هما چیزی که تو عشق تر راست مختصر یہ جواب جواب مؤدبانه گوشی حضرت هر چی تو عشق تر هما بیم. بازم حضرت رحمت للعالمین سبحان الله چقدر صحنه عظیمی بود. حضرت حضرت حمزه در راه خدا احد شهید بود. تو عظیمت چقدر سخت برای رسول الله صلی الله علیه و سلم که بازم رحمت للعالمین صلی الله علیه و سلم وحشی گوشی وحشی اگر تو بتوانی و دی ما من دی ما ظاهر مکنه تو بهتره. حضرت وحشی عمل کو مکه ویلدا مدینه ویلدا رفت به طرف شام دمشق حلب. ما یک سفری رفتیم ما جسپر شوهاز کو حضرت وحشی قبر در گید رفتیم مسجد گشایی قبر رفتیم فاتحه من سلامی علیکم همه وحشی که همه یقین دیداری بعد از ایمان پیغمبر علیه السلام حاصل بود و رنده بنابرشی که ادب ببی تو حضرت علیه السلام قلب مبارک آزرده مبی چه آی هر لحظه گندگا و تی ناکوی آس صدمه یاد مکپی تو دل مبارکی آزرده مبی رو جراوتن که و تا دور نندی. همه صحابیه حضرت وحشیه قاتل حضرت امیر حمزه اسلام یارگا باد آگونه بخشد بودنگا چونکه صحابیه آئی درجه دنیای مستری قطب و غوث هم برابر بتر نکنن. یہ صحابی مقام چوب فهمیت داتا ولی حضرت انس پدا کئی رضی اللہ عنہ خادم 10 ساله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت فرمانی بشی من 10 ساله گتوں واجا که مدینہ تشریفیا منی ماتا حضرت ام سلیمہ منا بو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمتا عرضی کو یا رسول اللہ یہ منی چوکلو کے جو عمر کسان ہیں 10 سال نہیں بل بعض ہوشیار ہیں ماشاءاللہ ہوشیار ہیں خدمت گزار ہیں فهمیدہ ہیں سمجھدار ہیں اشیا برابر تھی نوکریا قبول کا اشیا تھی نوکر کا خدمت گزاری کا سبحان اللہ. تا حضرت حیات طیبہ یا یواجه در خدمت نبی علیه السلام ہے. نبی علیه السلام دعای خیر کو برکت کو ای اولاد ای عمر جند مال حضرت دعا کدی قبول نبی باغ حضرت کی یہ باغ سالی باغ درختان دو بر مخصول دا واجه دعای خیر برکت جند عمری 100 خورده سال عمری بودتا و او تی زندگی تها 90 نفر چه آی چک نماسگان پا قبر ربط گا اولاد برکت ایو تی عمر برکتی مال برکتی آجائے خدمت گزاری و دعا خیر برکتیں. فرمانی که داخل رمضان رمضان ماه یهت رمضانی داخل بود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ان هذا الشهر قد حضرکم یہ ماہ برای شما حاضر بو یہ ماہ شیخ خدا نصیب کو وفیه لیلت خیر من الف شهر یہ ماہ یک شپیہ کے 1000 ماہ آئی بہتر ہیں ہما لیلت القدر ہیں ہر کسی چیئے شپے خیرہ محروم بی فقد حرم الخیرہ کلہ گرچہ ہر خیرہ آئی بے نصیب ہے کسی که لیلت القدر محروم بی گر چه هر خیری آم محروم حساب چه ای خیر ای شپه سک باز ہیں هما کم نصیب ہیں یک نصیبی بحری پا بتبار تو گون کم مکی خدمتی بکم ولا یحرم خیرها الا محروم و ای شپه خیرا بغیر محروم دک کسی محروم نبی آکا محرومی گر بزان ایک قسمت تو که آم محرومن تو که حساب اللہ تعالی بوتی فضل کرام ما را شما را جزء محرومان قرار مدن و چی شپه فیض و برکات و رمضان برکات و همه لیالی و روزانی برکتان اللہ تعالی جل شانه ما را شما را تمام مسلمین عالما اهل جمع بخصوص، معتکفین مسجد بخصوص، نمازگزاران این مسجد بخصوص، الله تعالی ما متعلقین چوک اولاد و جنین و فرزندان دوست و احباب اهل منت و اهل احسان، الله تعالی درستانا چه ای برکاتا بهره وافر و حز کامل عطا بفرمانی. درود شریفانی، اللهم صل و سلم و بارک على عبدك و نبيك سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغجر الميامين أجمعين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك من جميع المعاصي كلها دائما أبدا سرمدا، نستغفرك من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، نستغفرك من كل قول وفعل وعمل وإرادة لم يكن على حسب رضاك يا رب. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا قولنا وفعلنا سرنا وعلنا خطأنا وعمدنا جهلنا وإسرافنا يا إله العالمين، يا رحم الراحمين، يا رحمن يا رحيم، يا ستار يا كريم، يا ذا المجد والمن والكرم وذي الطول والإحسان، يا غني يا مغني، فقراءك على بابك يا رب العالمين، نحن فقراءك على بابك، پروردگار تئی مسکین تئی دروازه گدا، با گدایان و دریوز گران مساکین بارگاه با عظمت تو غنی یا اللہ، تئی دربارا دست و کف تکفف و سعال و مسکنت مدراجا، اے اللہ خالی دست بر مگردیم، اے خدا میں سری علنی دانستا و نادانستا، خطا و عمد و صغیرا و کبیرا، زندگی اللہ تا امروز تماما بیوتی اسماء حسنا تفعل، بوتي ذات كريم تفعل، بوتي نور وجه تفعل، بي اوقات وازمان بابرقت تفعل، بي شب عزيمة تفعل، يا الله اي شب بابرقت تفعل، بوتي انبياء ومرسلين جناب محمد الكريم صلى الله عليه وسلم واي اصحاب يعرام جان نصار توفیر، اہل بیت اطہار توفیر، اے اللہ تماما معاف کا تماما ببخش، اے اللہ میں روسی آہیانا دور کا ومارا روس سفید برگردی چیئے مدلسا، اے اللہ میں پدران و مادران، میں زن و فرزندان، میں اولاد و دوست و احباب، میں جماعت و میں گروہ مقتدی، میں احباب و میں دشمنان، اللہ معاف کا، اللہ تمام معاف کا، یا رحیم یا کریم یا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا لفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء، ومن السمم والبكم، والجنون والجزام، ومن سيء الأسقام، ومن زلع الدين، ومن قهر الرجال. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، وهم المسيئين منا للمحسنين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا. إلهنا خالقنا ورازقنا ومالكنا، لم يكن لنا إله غيرك، ويدعى ولا رب سواك فيرزى. اللهم الله خدايا جزتو خدايا نيك ما أي توار بجري جزتو پناگاهي نیستی که مبای پناه بره. اے اللہ برما و بر مسلمین عالم میں بزدگی ہو، میں گناہگاری ہو، میں ضعف، میں مسکنات، میں فقر و نیاز احتیاج سرا، رحم و کرم کا، میں مشکلانا آسان کا، میں بیماریانا شفا دے. اے اللہ میں نادرستیانا درست کا، میں مشکلانا حل کا، میں ضعف بقوت تبدیل کا، اسلام قوت بدے، مسلمین توان قوت بدے، مجاہدین در راہ توان و تعالی اللہ پیروزی عطا بفرمائیں، حرمین شریفین حفاظت کا، اے اللہ قدس عزیزہ آزاد کا، بیت المقدس مسجد الاقصا آزاد کا، اسلامی خاک و سرزمینہ در دست ظالم و کفار ہر کجا شہر و بلاد آ رہا آزاد میں فرمائیں، مارا حرمین شریفین قدس شریف زیارت نصیب فرمائیں. اے اللہ یہ رمضان میں عمرانی آخری رمضان قرار مدے، یہ رمضان قدر دانی و باقی ایام جبران و تدارک بصالحات توفیق بدے، و یہ رمضان شریف خاتمہ یا برائے ما و تمام مسلمین دنیا، برائے زن و فرزند و اولاد، پیر و جوان، درست آئے اللہ بخیر و برکت قرار بدے. رمضان با رضایت و با حالتی کے روز قیامت برائے ما شہادت بدن، چما رخصت بکم نفع ما شہادت بدن. اے اللہ رمضان ہائے، رمضان ہائے صالح آئندہ و صالح آئندہ ہمار نصیب فرمائے. اے اللہ میں امواتا بخصوص میں حق دارانا، میں استادانا، میں دین دنیا اہل احسان و رہنمایانا، مخصوصا پدر و مادرانی کچھ دنیا رفتگا، حق دارانی کچھ دنیا رفتگا، میں اسحار، میں انصار، میں اہل جوار و همسایه و اهل بلاد و اهل وطن و اهل مملکت و اهل روستا و اهل آبادی و همسایگانی که چه دنیا رفتگان قبرانا نورانی بکن. ای الله تمام مؤمنین و مؤمنات قبرانا منور کن، یعنی قبرانا بهشتی باغ بکن. اے اللہ گناہگاری مردگانی گناہانا عفو بفرمائیں. اے اللہ درستانا مورد رحمت و کرم قرار بدے. اللہم اغفر لامت حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارحم أمة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. خدايا وتباران هاي الرحمة ظاهري باطني دنيا وديني مسرا نازل كان. يا الله بتفعل وتي مخلصين بنديان در اي عالم، بتفعل وتي صالحي المخلوق بنديان در دنيا. يا الله بتفعل نيكو كارا ما رب دانا همان التفعلي بكنا ما رب معاف كان. يا الله اي رمضان قبول كان، توفيق بندگي بده روشگو عبادتو صدقو خيرات ذریعه يا وتي رضايا قسم توفيق بده تراویحان پابندی نمازان پابندی در رمضان و بعد از رمضان نصیب کا، عید برائے ہمیں ما مسلمین سعید بکا، مشکلات تمام عالم اسلام برطرف کا، میں دلانا با ہم متحد کا، بغض عداوت و قتل و خود زیا عداوتان سینہ اندر کا، مفاسد اخلاقی و اجتماعی از ما از میں مجامع و وطن ملکا پاک سازی میں فرمائیں، نعمت امنیت بیار، مخدرات و منکرات و مسکرات نیست نابود بکا، جنگ و اختلاف و کشت خون اے اللہ از بین ببر، صلح و صفا بیار، مہر و محبت بیار، بندگی بیار، فسق و فجور اے اللہ نابود بکا، مارا درستا جز صالحین قرار بدے، اعتکافانا قبول بفرمائیں، اے اللہ تمام اعمال صالح توفیق بدے، قبولیت توفیق عطا بکا، وتی محبت خالصہ، حلاوت محبت، حلاوت ایمان، وتی نبی پاک صالحین محبت، اے اللہ ای حلاوت محبت مارا نصیب کا، قرآن محبت، قرآن تلاوت، قرآن توفیق قرآت و تلاوت و وانگ و فهمگ عصاب فرمائیں، اے اللہ اسلام میں دلان تو کا عزیز بکا، قرآن عزیز بکا، قرآن مارا وطا میں چکانا میں جنینانا فرزندانا ہمیشہ تلاوت توفیق عطاب فرمائیں، ورزقنا تلاوت کتابك العزیز الذي لا یاتی الباطل من بین یده ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، شبان روزی لیل و نهار مارا ای تلاوت نصیب کا، قرآن میمونس قرار بده قبرانی، اے اللہ وتی رحم و شفقتا میسرا نازل بکا، رزق حلال بده، حرام آچے مارا نجات دے، اے اللہ ای امت سرا رحم و کرم بکا، ظالمان دستا چے ما میں جان مار آبرو مسلمین تمام کتاب فرمائیں، عفت و حجب و پاک دامونی حیا میں تو کا بیار، مارا میں جوانانا پسر و دخترانا اے اللہ عفت و حیا داری مارا درستا نصیب فرمائیں، اے اللہ دم بخت رسیدے جوانی پسر و دخترانا بخانہ های بخت بخیر خوبی با صالحین ازواج و جفت و جوڑیا آنا یک جاب کا، ازدواج حلال و عفت خانہ افاف آنا نصیب کا، مارا درستانا عفت و پاک دامنی بدے، اے اللہ رزق فراغ حلال بدے، اے اللہ میں مسئولانا نسبت ما خدمت گزار بکا، آیانا شفیق و مہربان بکا، آنی امور جائز مارا فرما برداری توفیق بدے، امنیت و گسترد و پائدار درمیان ما بیار، اے اللہ چا شرارتا چا فتنیاں چا آفاتا بلیاتا محنا چا مسائبا زمینی و آسمانی مارا حفاظت کا، اے اللہ ای مبارکین شفا ہر خیر و برکتی تو از آسمان بے زمین نازل کتا، از زمین تو بیرون یارتا، از ہر جا تو برکتی جمع بری فرمانتا، از برائے ما از آئی بہترین بہرہ و نصیب مراتا بکا، اے اللہ طول عمر، سعی رزق، فراخی رزق، تندرستی جسم و روح و ظاہر و باطن، و از خیر و صلاح و برکت اولاد، اولادانی صالح بوگے، خیرات و برکاتی کے تو نازل فرمانتا گا، بہترین بہرہ بما عطا بفرمائیں، ہر شر و فتنے کے تو نازل فرمانتا یہ شبتا، از ما و از میں برادران و اولاد و فرزند و خانواده اید دور بدار، اے اللہ تی نیکیم بندگانی دعانا در حق ما قبول بکا، اہل مدینہ و اہل مکہ، اہل طواف، اہل سلام بر بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعانی تو کا مارا شامل بکا، و آنی دعانی تا ہمارا شریکا، وقتب اللہم السطر والسلامت والعافیت علینا وعلى عبیدک الحجاج والغزات والمؤتمرین والمسافرین فی برک و بحرک و جوک من امت محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك نبيك حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألا نعوذ بك من سوء القضاء، نسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا، نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وأضلال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة، نعوذ بك من تحول عافيتك. اي الله ما ربط الذكرى بخصوص تلاوة قرآن، فهم قرآن، عمل بالقرآن، هميشه مورا موفق بفرماين. اي الله ما رشب خزي وتحجد عبادت نصیب بفرماين، فرائض النوافل التوفيق ما رأطا بفرماين، ما عاقبت امورا بخير بكا، ما را عمرها طولانی با صحت سلامت تندرستی کامل عطا بفرمائیں، مارا عبادات خشوع خضوع بندگی واقعی نصیب کا، میں مشکلات حل کا، تمام اہل مشکل کہ ہستا اللہ مخصوص عزیزان ما تو گوہران فرزندان دختران پسران برادران یہ جمع تا یہ دعا تا شریکا درستانی اللہ مشکلانا حل بفرمائیں. یا رحیم یا رحمان یا حنان یا منان یا من اذا استعین اعان، قلت وقولك الحق وأنت أصدق القائلين، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا الله الدعاء مستجاب كان، الفريادة قبول كان، يا الله ما را دنيا وآخرة سر بلند سر افراد کا، سکرات موت آسان کا، شہادتینا موت وقت خدمیا زبان سرا جاری بفرمائیں، موت سکرات آسان کا، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت، اللہ عذاب جہنم نجات دے، اللہ جنت النعیم نصیب بفرمائیں، اللہ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل شفاعت نصیب فرمائیں، محبت ایمان نصیب فرمائیں، ایمان راسخ عطا فرمائیں، تمام جماعت های دینی مسلمانہ در تمام عالم و در ای شہر و ای مسجد و توہم جا رستا و بلاد و شہران تا حفاظت کا، توفیق و ترقی عطا بکا، و تی دین تمام عالم تا سر بلند بکا، کفار ظلم ستم ظالمانی دور کا، کافرانی کی ہدایتش مقدر ہدایتش دے، یا اللہ مبتدع و مشرکانا بی دینانا گمراہانا فاسقانا ہدایت بدے، یا اللہ مارا ہدایت مزید بدے، ہدایت سرا مارا استقامت بدے، یا اللہ ہر فاسق و فاجری کہ میں سرا احسانی کتا، میں خوراکی وارتا آئینی سفرے سرا مانشتے گئے، آئیے ما گما ملاقات کتا، گما مسافحی کتا، گما گفتگوی کتا، اگر کافر ہے اللہ ہدایتی دے، اگر فاسقی آئیہ صالح بکا، اگر دشمنی آئیہ میں دوست بکا، وہ تی بندیانی مخلوق محبت و رحمت و رافت شان میں قلوب تا پیدا بکا، اے اللہ ہمارا وہ تی مقبول بندہ بکا. اللہم صلی و سلم و بارک على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه وأولاده وعترته بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بعدد ما ذكرك الذاكرون وبعدد ما غفل عن ذكرك وذكر الغافلون، وصل اللهم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.